け fly away られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいね を目指し修行の日々を送る男たち。だがご飯は走れご飯。父の待つ懐かしのパオズ山。 Porzucona wioska. O! I buźba! Nie rusza się. O! Chyba nie żyje. Jesteś pewien? Może stracił przytomność. Trudno powiedzieć. Nie żyje. Poza tym jestem starszy i wiem lepiej od ciebie. Jesteś okropnie zarozumiały. Nie ma przy sobie nic interesującego. Przeciwnie, patrz tam. Kapitalnie, mamy miecz. Ale fajny. Oddaj, to mój miecz. Patrz, on żyje. Otworzył oczy. Dzień dobry. Jak się czujesz? Nastraszyłeś nas. Jak się nazywasz? Son Gokan. Jak? Son Gokan. Miło cię poznać. Gdzie ja jestem? U nas w domu. Wszystko się tu sypie, ale lepsze to niż nic. Skąd jesteś? Nie wiem. Zgubiłem się na pustkowiu. Teraz nie jesteś już sam. Zostań naszym przyjacielem. Naprawdę? Oczywiście. Daj słowo, że nie będziesz płakał za mamą, jak to robi moja siostra. Kłamiesz, ja wcale nie płaczę. Ja też nie, jestem już duży. Nie martw się, wszystko będzie dobrze, zaopiekujemy się tobą. Sieroty muszą trzymać się razem, prawda? Na pewno się dogadamy. Ale ja... O co chodzi? Chciałeś coś powiedzieć? Mów, słuchamy cię. Nie, nic. Cieszę się, że was poznałem. Jesteście bardzo mili. Dwa lata temu przyszła wielka fala i zniszczyła całe miasteczko. To było straszne. Było. Spójrz na te ruiny. Wyobrażasz sobie, co tu się działo? I od tego czasu mieszkacie sami? Szybko, schowajmy się. Dlaczego? Nie pytaj, chodź. Pośpiesz się, bo cię złapią. Poczekaj tu na mnie, wrócę po ciebie. Niesamowite. A kuku, jesteśmy tutaj. Spróbujcie nas złapać. Kiedyś was złapiemy, smarkacze. Zjawiają się tutaj przynajmniej raz dziennie. Dlaczego? Muszą wszystkie samotne dzieci odstawić do sierocińca. Do sierocińca? To straszne miejsce, gdzie za byle co krzyczy się na dzieci przez cały dzień. Takie więzienie dla dzieci, okropne. Kiedy cię w nim zamkną, nie możesz już wyjść. Nie chcę tam iść. Zostawcie mnie, nie pójdę z wami, puśćcie mnie. Zabieramy cię stąd, zostawcie mnie. Brawo! Skoro nie chce z wami iść, zostawcie ją w spokoju. To znowu ty, łobuzie? Szybko, zabrać ich dwoje. Przestańcie, smarkacze. Nie rozumiecie, że to dla waszego dobra? Zamieszkacie w miejscu, gdzie dostaniecie jedzenie i wszystko, co niezbędne do życia. Akurat. Ona kłamie. Nie pójdziemy z wami. Odejdźcie stąd. To dla waszego dobra. Nie możecie tu zostać. Jak sobie sami poradzicie? Doskonale sobie radzimy. Przyzwyczailiśmy się. Zostawcie nas w spokoju. Tak, zostawcie nas w spokoju. Nie pójdziemy z wami. Idźcie stąd, nigdzie się stąd nie ruszymy. Pojechali sobie. Odjechali. Pojechali. To jakiś nowy? Tak, znaleźliśmy go z siostrą na plaży. Nazywam się Son Gokan, miło mi cię poznać. Trzeba się nim zaopiekować, jest jeszcze bardzo mały. Nie powiesz mi, że jest mniejszy od ciebie. Witaj w naszej drużynie. Panie, panowie, mam tu piękne jabłuszka. Kupujcie pyszne i tanie jabłuszka. Co mu się stało? Łapać złodzieja. Szybko. Łapać złodzieja. Łapać ich. To złodzieje. Zatrzymać ich. Policja, stać. Stać! Zgubiliśmy go. Stać, wracajcie. Ale numer, co? Aha. Świetnie sobie radzimy. To prawda. Nie potrzebujemy rodziców, jesteśmy już duzi. Co ty na to? Zgadzam się z wami. Dokąd idziesz? Nie śpisz? A ty co tu robisz? Trzymam wartę. Ostatnio narozrabialiśmy. Mogą nas szukać różni ludzie. Co z tobą? Nie możesz spać? Chcę wrócić do rodziców. Nie jestem sierotą. Mam tatę i mamę. Poważnie? Masz rodziców? Przepraszam, ale nie śmiałem wam o tym mówić. Nie masz za co przepraszać. To moja wina. Powinienem był cię zapytać. Gdzie jest twój dom? Na Wielkiej Górze. Na Wielkiej Górze? To daleko stąd. Wiesz, jak tam trafić? Tak? Cudownie. Możesz wskazać mi drogę? Oczywiście. Powiem ci jutro rano. Dziękuję bardzo. Jaka jest twoja mama? Czy jest dobra? Tak, ale jest bardzo wymagająca. Pilnuje, żebym codziennie odrabiał lekcje. To lepsze niż być sierotą. Masz rację. Chodzisz do szkoły? Chodzę. Lubisz się uczyć? Jedne przedmioty lubię bardziej, inne mniej. To tak jak ja. Nie cierpiałem gimnastyki i rachunków, ale uwielbiałem rysunki. Ja lubiłem przedmioty ścisłe. A ty? Nie chodziłam do szkoły. Racja, przed powodzią byłaś za mała, by chodzić do szkoły. Chciałbyś wrócić do szkoły? Czy ja wiem? Chyba tak. Gdybyś był w sierocińcu, mógłbyś się uczyć. Co ty? Sierociniec jest gorszy od więzienia. Nigdy tam nie pójdę. Sam wiesz najlepiej, uciekłeś stamtąd. Jutro wyruszymy wszyscy w drogę. Odprowadzimy Son Gokana. Doskonały pomysł. Genialnie, odprowadzimy go. Pójdziemy wszyscy razem. Zbliżają się? Jeszcze nie. Spóźniają się. Może wcale nie przyjadą? Są. Uwaga, jadą. Szybko, pośpieszcie się. Policja! Uciekajcie! Puśćcie mnie, puśćcie, ja nie chcę. Nic ci nie jest? Mamy cię, smarkaczu. Puśćcie mnie. Tędy, chodź ze mną. A reszta? Niech cię głowa o nich nie boli. Ratunku! Pomocy! Wracaj! Ratuj nas! Wracaj! Dlaczego im nie pomogłeś? Dlaczego ich zostawiłeś? Tak było dla nich lepiej. Są jeszcze mali. Za mali, by żyć w taki sposób. Nie robią nic dobrego, tylko się włóczą. A teraz radź sobie sam. Wiem, że potrafisz. Pojedziesz po nich? Nie, nie mogę nic dla nich zrobić. Cześć, trzymaj się. Szerokiej drogi. Dzięki, powodzenia. Jaka jest twoja mama? Jest dobra? Ja nigdy nie chodziłam do szkoły. Cześć, szerokiej drogi. Masz do spełnienia ważną misję, przypominasz sobie? Tak, muszę pokonać wroga. Oto moja misja. Wracaj do ćwiczeń. ドラゴンボール Z 明日なき町勝利への遠い道のり。 父さん、僕本当に偉い学者さんになれるかな。